الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون سورہ بقرہ کے اول ایسا دو توحید کے دری بابو دو بابونا وقت کے ذکر شو او دی زینہ دری باب شورو کی خاص خطاب پس دعامنا چمخ کی ایو الناس ټولی دنیا ته خطاب ټولی دنیا ته دعوت او توحید کار عوامو که خواسو دا امتو که نور امتو نو او دی باب کې خاص خطاب شیا بنی اسرائیل دا ترتیبم دای چې کلام او خلق ته خبر او شي او غی خاص اثر اونشی اونمانی بیار پسید علماء و خلق مرتبی او نمبری چیر دیخو بیومانی کنا زگا دیخو خبر دی لاللہ دا دیننا او داسی داسبانی و کتابوننا ندی تا خطاب زگا کی چی دین امید کے دیش چدا خبر اومنی دعوت قبول کی ندی باب کی بطر اخیر پوری سو شپگ فصلونا حصی بیانی او هر یو کی دبنی اسرائیل حال هر یو کی تمرا تفصیل بل صورت کی دبنی اسرائیل ندشوے لگا دی صورت کی جداغی حالات قرآن بیان کری دی دا اول فصل دی روکو کی دیکھ شپک خبری کی عام دا ہدایت چی ادری خبری دی یہودو ناکارا عملونا عیبونا عادتونا دی نا بیانی مقابله کې واشپک خصيفت درې خصيفتونه د مؤمنانو بیانې له اهلي کتابو هغه درې عیبونه چې بیان کړی نه یو تحریف دی چې دی الله د کتاب تحریف کو تورات کې وړ ډېر لوی تحریف کو حکمونه په کې بدلول او دویم کتمان حق به نه بیانو حق به پټاو د خلکو نه کیسو خبر نشي او دریم دا چې عمل تنو تیار ترک عمل تدریج ری عیوب به بیان کی تحریف د الله د کتاب او کتمان حق حق پټول او ترک عمل نکول او دری خصیفتون دو ممنانو چی ذکر کئی رنگ اصل کی دلان امداد غختلی په صبر سرا تایو عمل لی پا صلات سرا قابل عمل لی پا ایمان بالآخرت سرا تا دو ممنانو دری صحیح وسیلی دی کنن اعمال صالحہ پا دی سر دی مدد غاری پار حالت کې اللہ نا نو مختصر پکی داشپک خبری دری ناکار زبطون دی یهودو تحریف کتمان ترک عمل او دری خصیفتون دی ومنانو چی صبر صلات ایمان بالآخرت او تفصیل کی یولس خبری وو پکی اوامر دی او سلور پکی نواہی دو وو پا حق کی اللہ حکم کی امر کی دے مخ کی کڑی او دو سلور نمانی کی چدا مکوی خوا نو اول امر دیو گورا اذکرو نعمتی نامری کن چلاوی زمان نعمتو نیاد کے دویم و اوفو بعہدی او دریم و ایا یا فرحبون سلورم و آمینو بیمان زلتو پینزم ورپسیوی ویا یا فتقون شپگم واقیم الصلاة وموات الزکاة اتم ورکعو مع الراکعین او نهم ذکر کی وستعینو بالصبر والصلاة دیتا اوامر وی حکم کړی الله جدا وکوي نه پکې دا اول نه هدا ولا تكون اول کافر به تک ټول نه خطرناک کو کفر دی کنه دا یې وخت کې کړی دیم ولا تشترو بیاتی سمنن قلیلا دریم ولا تلبس الحق بالباطل او سلورم و تکتم الحق دا تفصیلن پا دی که زیاد تی یولس یا دولس یا دینام او مختصر خلاصه دا شپک خبری پا دی اول فصل کی دریم باب پا مسئله توحید کی چه سلوی اختمایت نشورو کی گی او ستان میں بند ختمی گی نو دی که شپک فصلو ندی نو اول فصل داده دی روکو کی داوی خلاص شپک خبر دی او تفصیل یہ دولس چه اوامر او نواہی دی تکه دا خاص خلق اصلاح کوي چې علماء دي غری ته ذکر ډیر احکام په دې کې ذکر کړی دي مخکې سره ربط تا دي چې د آدم علی السلام د خلافت مسله ذکر شو انی جاعل فی الارض خلیفہ هغه ته خلافت کبرا وي لوی خلافت اور پسې خلافت صغرا ذکر کوي د بنی اسرائیل زکه دې په اړه هم حدیث کې راځي انبیاء او د بنی اسرائیل سیاست کو کانت الانبیاء کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء د دې د حفاظت سیاست او انتظامی د پر الله پیغمبران را لګلیو کنه د ذکر کوي پس ذکر کوي چې راشد بنی اسرائیل او خلافت وګوره قران دی ته خطاب وکړه په دې نوم سره یا بنی اسرائیل اذکرو اسرائیل یعقوب علیہ السلام دویم نوم دی اکثر پیغمبرانو دو نومونه دي عیسی او مسیح دا سی یعقوب او اسرائیل نو دینم سره یاد کړل تاسو ونه وی چې بنی یعقوب هغه نوم وکړه او مقصد د قران ترغیب دی نصیحت ته او نصیحت کې هغه الفاظ ضروری چې پاره کې خلق باندې اثر کیږي نو په دینوم کې ولی اسرائیل معنا عبد الله اشاره شو دی ته چې اے خلقو سوچو کې چې دا چا اولاد یې د الله دی یو نیک بندا د الله دی عظیم الشان پیغمبر نو تاسو ولې داسې ظلمونه کوي نه فرمانه او سرکشه کوي تاسو دې خپل نوم نه عبرت واخله چلا تبنی اسرائیل اوه او دا عام قانون دی دنیا کې چې څوک چاته نصیحت کوي او دا مطلب یې چیرې دا سړی پوهې شو په خبره باندې او قبولته وکړي عربو مو ټول خلک وي وته یو تن ته نصیحت کوي نو وي یبنا عبد الصالح یذ نیک باندې زیا تا پلار خو ډیر نیک سړی و هغه هوچرې داسې کار نه وکړي او هوچرې نه فرمانی نه وکړي ته ولې داسې کوې تارو روزان تا فکر وکړي گریوان کې وګوري کنه نو الله ته هدایت وکړي کنه نو په دې نوم سره ځکه یاد کړی دي چې مطلب د قران دې ته ترغیب ورکول دي چې اولاد ازامنو د یعقوب علی السلام چې د الله نیک بندو یاد کړي زمانه نعمت کوم ځای چې نعمت سره اذکرو راشي نو معنی اشکرو شکر ادا کړئ ځکه نعمت سره لازم شکریا ده دلته هم دا معنی شکر ادا کړئ د نعمت زمان نعمت یو جنس ده او تفصیل به رستو روکوګانو کې راځي نورو فصلونو کې به راځي دی پسیبا اته نعمتونه بیانې بیا نور نور نزل تیسی نشان دیہی اکڑا موضوع ایک خودا نعمتی او چونکی دا اول زلو نو خبر دیر مضبوط اکڑا ولی او قسم تکراری اکو نعمتی اللتی انعامتو از دوار یو مانا دا خیو پہ اضافت سر معرفت نعمتی زمان نعمت اللتی انعمتو اغا چما نعمت کرے پتاسو نظوار یو شان تی خبرش بکرنا خیو شان ندی لیر فرق دے پکیا او فرقم دقیقا قرآن کوئی ده هر سوال جواب چی کنا اتوحیدی بس که ظاہر پکی نمعلومی گی خویب پکی چلو گری سر چکے او غور او خوض نو معلومی گی با جواب بدغی بل سبنی خواب دلتا هم دا مطلبو چلیر خلق دی چلی اللہ نعمت منی کمال ولا اللہ ورکڑی اولاد ولا ورکڑی دا دنیا نور سہولت آسودگی ورکڑی نو وی کنا پیدا دا اللہ نعمت بلکل نمون وچی رو رو پانا وارے دی بلی گاڑی تا چیر دا تاسو باین دا خدای دیر پادر لیا دا خو خلق جزان خو وی دا دا چا برکت تی کنا دا خو بوی منی کنا ما کی دعا و جنت کی ہوا یا رسول اللہ دی خبر و خلق تباہ و برباد کرو نما پتہ نہ لگی چې سب اولاد درگاہونو کې ناس دی شکرانه نظرانی خوری نو نعمت یې مانو خو نور نور وسیلی ولکتی چې دا د چا د وجې نه داس دا د چا دعا ده دا د چا نظر دی په مونږ باندې نو الله رب العزت وی چې نه انعمت علیکم نه ما کړی بل څوک نشته ولی بل چاته نسبت کوي ولی ولا نور لارې او طریقې او وسیلې لټوي ولی ځان هلاکوي دا خو ناشکری شو شکر نشو چې نعمت منای چې د الله طرف نه ده خو مالک یې نه ګڼي ها او چې دا بل چا نو دا ځکه مقرر کو دو ځلې ځکه و چې دې کې دا سوال وکنه ها نعمت زما هغه چې ما کړې دې پتا سو باندې بغیر د چا د واسطینا بغیر د چا د دعانا بغیر د چا د درخواستنا ما په خپل کړې الله یې زړه چا خو حنا کوما واوفو بعهدی نعمت کې مخ کې دا ذکر کو نعمتونه هډیر دي دنیاوی دی دینی دی جسمانی دی روحانی دی ډیر شی ولیکن هغه کې اول نعمت دا یاد کو پورا کې وعده زما اوفو بعهدی پورا کې وعده زما عهد نمرد هغه د ازل وعده ده دا ازل وعده چې الله ټول اولاد د آدم علیه السلام پیدا کو ډیر په نرو نرو بدنونو کې د سرو مېګو په شکل ځکه ذریه او تویل ذریه زر د سرو مېګي توي او عادت نو واسطه چې الستو بربکم استاذ رب نه قالو بلا ټول اقرار وکاو مونږه منوستا خبره مونږه منوستا وعده نو بیا د هغه لپاره دنیا ته انبیا راولېګل کتابونه نازل کړل چې کله چا نه یې رشیوی نو چې یاد کی وته نمرات نو وعده د الله د توحید ده اوفو بعهدی یعنی عهدکم ایایا اگر تاسو چې وعده کړی و ما سره اضافت مفعول به ته تاسو چې کوم وعده کړی و ما سره بازل کې تا پورا کوي اوس اوفی بعهدکم نو زبا پورا کم وعدستا سو دلتا هم اضافت مفعول تا دی اوفی بعهدی ایاکم نو زبا پورا کم اغخپل وعدا چی تاو سر مکڑی دا چی جنت تبا هم بوزم مافی بدتاو کم بخن بدتاو کم احاد اصل داشه وګور دلته بحث تا ګورو ښه بحث خو شوره د اهلی کتاب وکړه نو د دې سره چې کوم وعده شوی وي هغه به مراد دماغ کې مخ کې ښه دې سره وعده په تورات کې شوی وي دا قرانوم بیا راغستی وي چه زمان طرف نبا تاوستا کتاب نازلیگی اخیری پیغمبر برازی تاسو می بانده ده احسانو کو چه دا غز زمانه تا می پری خوده این لوی نعمت دا دیخوا بسرین بازی دا اوی چه بان اسرائیلو بانده خو لوی نعمت داو چه دی پیغمبر زمانه تا پری خوده کنی دیورو قومونو ارمان کلو پاری پاتی نشو او دی اللہ پاتی کرد نو دی پا حق کے بطورات کے وصر وعدی کردی چی تاسو پا دی ایمان روڑے تاسو پا دا مرستا کوئے امداد بے کوئے دسر باہر میدان کی حاضری کوئے ددن ما دشمنان دفع کوئے دد دفاع با کوئے تا وعدی دیرے وستی ویدنینا دا غصی چکم کتاب نازل کم باغی با ایمان راوڑے اغسطاسو دی کتابونو تصدیق کئی مدل تا تدید دا خاص وعدی امراد دی خوا اغا با خاص کر سورہ مائدہ کی رازی دول اسم آیت کے غالباً چے ولقد آخذ اللهم ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال لا اني معكم لان قمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا ذكرناهم كوكلو بينزو لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري ونامنا توبخم او جنت تبم داخل کم دا وعدی دی سرشیو کن خپور تنظیمی پاکی جوڑ کرو دولس امیران پاکی مقرر کرو تا دا پخوان راز ویایا فرحبون اویلی وطا چی خاص زمان او یری گئن دیکھ دیر تاکید دے او تکرارو پکے اگر کا ذکر شوے نہ دے چیزم را تاکید ہوئی پا ایاکا نعبدو کے نو لگا دے گی چیزم را دے ولی دل تفار آگلی دا فرحبون نمونگ دا نشوے لے چیزا ایایا دا فرحبون دا پار مفول بھی ہی دے نا نا هل تویلی شو یا کن عبدو کی خودل تنشویلی دکا گریمر کی دا قیده دا چی فارا لکن نو دی دیو بل نبیل کرو نو دیو بل سر تعلق ختم شو نو ایای سر باست چل کو دی خود دغا سی پات شو دل با عامل پکاری نو بصرین وی چی کلام اصل کی داو چی ایا یا ارحبو فرحبون دو دلو خواه زمانو یری گئے نو بیاتو ایم چی زمانو یری گئے زکا مخلوق کی دا بیماری زیادہ وا دار سن یری دل ککش باوشو منگک پیشو زیبوی چو اسی دا خلق پغازہ بختا دی کاسی بے سترگو تا سشی سیرے پیخیو شوی ادا دے کس اڑے ہو ادا دے کس پے ہو ادا ده کې اسلو د نشنا د خلق یری رضی الله زکه زور ورکو چې ګوري اسیم پړل کې ګیدړ ناشته د زړه یری ته رهب وای یو ظاهری یری یو تقوا د رست راضی او یو پزړل کې یری نوې ته رهب وای اللاوی د زړون نور یری لري کې هیڅ نشتا اس سوک چا تسن شویلی سچی کئینو اللہ کوئی خواہ ادا نور چاکے نہیں یہ مشرکانو کی بس چن پی جنی او بندنو بس چکینی و سرا و خلی بوئی کی او غووی چیر سکون راتا نشتا ہوئی بولی بس خوب نرازی او منظم وی نشم کولی ولی وی علا و منظکوم چی رست وڑو سر اولار ما ماشومانو سر اکا کل پوشم چی دمان رست سو کولار در نبیا و تخت ما یسر دوی استاز لکی توحید نشتا کن تا موحد شا دا یرا بیانی داو شیطان دی تا ته وړو پیشو جوړی کله ته پاغوندی جوړی کله ته په خوب کې راځي فند در باندې اوسته وي ته قران تکینه او ته توحید رڼا زله تراول کته بیا د ملکونو نو یری دی دا لا کوم خبره ها دا یره د زړونو پاغ زړونو کې د چری کې شرک ښا کا ډیر وی چې نن موږ توبه پینځه وخت مونږ او داس کوو وکور کې قران وایو سوره یاسین وایو ای وای کار سوې هغه ځان له خبره او یسو دې ټینګه نه ده پاک کړی او دا پلیتی دې ته نه ده استنو دا ذی علاج نشته کنه وی په ډاکټرانو ګرځ دا ډاکټرانو کار خو نه دی خو هیڅ ځان سپوږی کی روغ موٹی ہوئی ٹیسٹو نا میں اکڑو ننت دا قرآن ٹیسٹو کا نوالا و پتا ہو لگی ٹیسٹ خطا نا دیکھڑے کا نخوا ویا یا فرحبون مانا ازدکا نو نلاوی خاص زمانا اوی اریگی ایدبل چاننا پاگی اوفو بی عہدی کی دا خبر مخکی کئی وسخا دا ٹول دا گی تفصیل لے چ اللہ وی زما وعده پورا کینو پاغي کلم به وعده سوا چې زما کتاب منه زما په کتاب باندې یقینو کې دا د ټولو مرزونو علاج دی دا ټولو گمراهو علاج دی وامنو بیمان زلتو ایمان راولې پاغي کتاب چې ما نازل کړی دی قران چې کله دیو اشی عظمت بیانی نما لفظ راوڑی ذکر دیر لویا گیڑا دا ما فی السماوات و ما فی الارض ہر سب کرا لکھا دا دیر عام لفظ نو بی میں ذکر ہوئی چلاوی زما کتاب اسی خوارسو کوئی قرآن کتاب آو ما ویلے دے ختم میکړې دې بیا میکړې خلاوی دې کې چې کوم علم دې دې کې چې کوم حکمتونه دې هغه به حدا او به انتها دې زکه به ما وي ښا چې دا یو عظیم شان کتاب دې د دې علم نخلاصيږي د دې ذکر نخلاصيږي نو تعبیر ته نزدک په ما سره وکړه پاغی کتاب عظیم الشان اللہ وی چما نازل کرے دے نو پاغی باندی ایمان روڑے دا ار خبر لفظ چرازی کنا دا با دیو سوال جوابی دیوی چی تورات با یادی کم کتاب یادی دینمانه چې بل کتاب نازل شوه دی او پلو کشران ته وی ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم د خپل يهودو خبره منه د خپل علماو دا بل چا خبره منه ګوره دا خبره منه کسو کوی چې ګنې اوس نوې کتاب نازل شوه دی شروع شوه دی نه نه نه دینمانه نزک اللہ ویچی بما انزلتو ولی نزی نازل شو اللہ ویما نازل کرده بیا دیوی چیر نازل شوی بای خوصفت ہے لگی چیز مونگ دا تورات سر برابر دے کنده چی مسئلی سنگ دی که تورات نخلافی نو مونگا خو اللہ ویما صدق اللہ ما معاکم خلاف نده تصدیق کی دا کتابونو چی تاو سر دیم نو صدقن دو معنی دیتا یو دا معنی تصدیق چی بلکل اغی کسی دی نو قرآن دا اغی تصدیق کئی چی دا یقینی دیتا او دو این معنی دا مصدقن معنی موافق لما معاکم بلکل دا اغی مسئلی و دا دی مسئلی یو شانتی دا اغی احکام و دا دی احکام یو شانتی دی دا غی اصول او دا دی اصول یو شانتی دی او دین خونم دا اصول دی گواری خواب دا فروع چه اغا وقتی منزون دمرا وست دمرا دی اغا وقتی وقتون داسی داسی وست داسی دی اغا وقتی طریقه داو روکو پکی نو آدا پکی اوست بگی دا غی فروع دی دا غی تا اختلاف نوی اختلاف اغیی چی پا اصولو که اختلافی چی اصول صدی مسئله دا اللہ دا توحید مسئله دا پیغمبرانو دا نبوت و رسالت مسئله دا اسمانی کتاب دا حقانیت مسئله دا قیامت مسئله دا اللہ دا علم و دا قدرت و دا خلق و دا اصول پا دیکی بلکل طول کتابونا یو دیخان او دا احکام او دا عملونو اختلاف اغی تا اختلاف نوی اغی اللہ دا هر امت حال تا مزاج تا او صحت تا ضعف تا گوری اغی مناسب احکام را گی تصدیق کئی دا اغی کتابنو چتا سر دی وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ او مکی گئے اول کافران پا دی قرآن باندی دی یهودو تویخا نو پا دی باندی اشکال چی اول کافران خو مکی والو چی پیغمبر و تا دیار لسکالا هدایت او دعوت اوکا اوکا اغیو نمانو نو اغیو اول کافران شکنو نو دیتا سنگوی چی لا تکونو اول کافرین بی دیتا پا دی خپل خاندان کی وی خاندان دا اهل کتابو خاندان دا اهل علمو چوگوری پا علمی طبقه کی تا سلم بے کفرونو که گوری خواب بیا با خلق یادی چی دا مدینی اهل کتابو لن بی کافران شو او دا خیبر او دا شام او دا اغا بیا رستو کافران شو دانم پا دان مگده گوری خواب که تاسو کفرو که تاسو باول کافران شماره لشه دوی مانا داون دا چه مثل ور تراو باسه مکی گه پشان داغ اول کافرانو مکی والی آدی اغی پشان نشه گوری اغی خود طول نمخ که کفر تس سینو پرانستا لا تکونو مثل اول کافرین اغی پشانت نشه گوری دا خو علا چی منگا اول نمراد خلق واخلو چاول کافران سوک دی بیا دویم سوک دی بیا خلق تی نواخلو او چې اول صفت د حال شي نو بیا دغه اشکال نشته دی ښه سمانا کله چې تاسو ته پیغمبر راغی او قران را ورسید نو تاسو لومبه حالت دی د کفر نه بلکې تاسو لومبه حالت دی د سوچ او د فکر دی د عقل مند کار دی چې خبر را ورسی سم دستی پی فتوا نه کوي ورګو یې کنه سوچ او فکر کو مشوره کو مشران نه تپوس کو ناول په سوچ او فکر وکي نو الله ولا داوی پوج باندې هدایت نصیب کی زکاری چورلټ سمدستی کفر نه کړه ها دا ډیر ناکاری خطرناک ها خو چې ته خبرو کې وی نه منو الله رب العزت وی داسې مکوا ډایرک مز انکار کوا اول سوچ او فکر وکړو بیا اول کافرن به معنا دادا پہل مکاوې دا معنا ده کنه په کفر باندې پہل مکاوې مکیږه دا اولنا کفر کون کی په دې قران بلکې دا اولنا په سوچوکې ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا او ما خلے اللہ ویزما پدھے یا تنو باندی دا دنیا لگا دا دیر غٹ مرضو پاہلی کتابو کی خوا دا مرض داغی نراغل دے پا دنیا کی خورشو دے اسم دا مسئلہ دے دین اروان دے بس اگی سکول اگی دنیا ورکڑا دنیا لے ترجیح ورکڑا د دنیا مال دولت لا او بادشاہ لا او صدارت لا او وزارت لا ډېر ډېر خو زیته عزت وي ها چې عزت په دولت کې دی وي دا ورداغي خبره ده مونږ له ندي په کار چې دا خبره وکړو نو بس پاغي باندې هر څه پرې خو دو دلته کتاب یې ټول بدل را بدل کو تورات ولي چکم داغی زمانی مشرانو بادشاہانو سردارانو داغی پلاسو کی اختیارات او د ملک باغ ډورو نو اغی دی علماء تاوی چې بس تاسو دغه کار کوئ چې زمونږه د اغلاق کار نه شي خلق زمونږه په دې مرزونو او په دې گمراهو او په دې کفر پوه نه شي او بس تاسو خلاص یې دار سو دی موار مونږ یو مال کو غواړی او نو کرے او لوی لوی عہدی چې غواړی درکو دل او تاسو بازار کار کوي چې دی تورات کې ټول غلا دی توه د دې اخیری پیغمبر صفاتونه د دې اخیری امت صفاتونه سودی نو هغه ته نه لري کې بس زګه کچره دا اقتدار راغې نو زمون خیر نشته که خلک پدې پوه شو چې آخري پیغمبر دا دی آخري کتاب دا دی او آخري امت دا دی بیا هیڅ کوي مونږه بیا و زمونږه لکه آخر کې سروان شو کنه ها هغه کارو شو او بس هغه ځان سره ظلم وکړو کله اول نه منلې وي نو پیغمبر بو تا خط کې دغه لیکل چې اسلم تسلم اسلام قبول کا نو بادشاہی کوا په تخت ناسیا مونږ به حفاظت کو مجال دې کستا ویخته چا خو خبره ومنه او بس هغه خبره نه منله نو علی هم نه چې حضرت عمر په وخت کې حملی او شوی ملکونه ته واغستو داغه خزانه د کسرا او د قیصر مدینه تراله او د ماسپخینه تر مازیګره پورې تقسیم شویو دا حال هغه کارو شو خو غیزان تباہ برباد کړه خبره خود پاتې نه و نبی علیہ السلام بورته وی چې ګوره اسیم خیر نشتا خیر داري چې دا خبر او منه مونږ تاسو نه روم بادشاہي نه اخلو مونږ تاسو نه فارس بادشاہي نه اخلو مونږ بادشاہي سکو خو خبر او منه نبی نه منل بس نو ته یار دا ولي د دې یارینا چې کوم نو یې نو د لاس نه رااله د بادشاہي زی او د وزارتونه او د لوی لوی ریاستونه دي دا را نزيد لاس نه نو هغه خوخلل هغه ورکلل او دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خوخنه کړو بس قران دا غینه تعبیر وکړه په دې الفاظو چې ماخله زما پایتونه باندې دا دنیا لگا سمنن قلیلن دا دنیا لگا سمن قلیل قرآنم ویلی دی چه دا طول دنیا او مفسرینم ویلی دی سورہ نساء کے براشی قل متاع الدنیا قلیل وایا وتا دا ټول سامان د دنیا دی دا لکشه دی قلیل ټول د دنیا دا لکشه او الاخرته خیر لمن اتقى او دغه سي مفسرین هم حسن بصری هم وای چې سامان قلیل سو د دنیا به حذافیرها دنیا چې سره دې خپلو مالونو او دولتونو او بادشاہونو واخلی کنا دا قلیل متاعون قلیل سمن قلیل دیخوا دیر پاکی نشتا کنا دیر کم دا چی سوک نپوئی دا پا قرآن ناغی و داوی چنا اللہ وی چی لگی پی ماخلی او دیر پی واخلی وی دیر کم دی دی چا سر دی دا ټول دنیا خو قلیل دی اوس اگر دیر تما توخی چی اغس شیح دی تو قرآن تحریب پہ کہو معنی کہ یوں فسرین دیر دیکھے تو کلا جملہ مقصودی دا قرطبی او بحر محیط یو سو معنی کئی یو معنی کئی لا تأخذو على کتاب اللہ اجرن ابو حیان وی لا تاخذوا على كتاب الله اجرا دلک کتاب باندې مزدوری او پیسې ماخله دا هوایا تون دي او دوی معنا کوي لا تشترو بتحریف آیاتي ثمنا قليلا دا سمه کوي چې زما د آیاتونو تحریف کوي ا دنیا په اخله دی بدا کول کنه هغه بس کې ناستخه احبار او رهبان کې ناستو ير ډیره غټه ذمہاری راتاواله کړه نو چې تورات کې وکم زید دی پیغمبر صفته او د دې امت صفته او د دین هغه به تل ریکاو او د بادشاہانو طرف نو ته تحفی او تحائف او ډراپونه رسم شو تحریف یو کنه دریم معنا کی لا تشترو بکتمان آیاتیم حق پټوي آیاتونه پټوي د دې لپاره چې دنیا په اخله پټول وې کنه که سو کوی تحریف او کتمان سفر اهم کتمان شو نه هغه به په کتاب کې د ځان لیکل کول نا تحریف لفظ به بدلو په بل باندې با قاعده او کتمان دا چې چا به تنه تاسو کو چې دا پیغمبر راغله دي نن دا غنه دي دا هغه زمون کتاب کې چې دا غنه دي هغه به داسې نه وي ا چې راشي مونږ به تاسو ته وایو تاسو ولې درنه تنګې نو به دا خبر وي حق پټول دي ته وي کنه اوسم چې تاسو کو نوې ځان ساته غره دا سې وي قرآن وی دے وی زان لداکت لے خان حلق گمراکی و خراب وی دیتا کتمان حق وی او څلورم معنا کې لا تشترو بیااتی بیاوامر الله والنواهی سمنن قلیلن ما خلی زما په دې احکام باندې چې قران کې می سمره امر کړی دی سمره می نهی کړی دا او غتا سنمه نه زکا چې په دنیا دا ول خپل پیسې دا دا اوامر او نواهی دا وسوک دا دنیا کې ولې نشي جاری کېده اسلام بند دی قران بند دی ولې په یو خبره سو کمل نشي کولې کغه حدود دی نشي جاری کېده کدا سنور سنت دی احکام دی نشي جاری کېده زکه هغه دا اوامر او نواهی بند کړی دی کنه چې نن دا خبره باندې کوي ښا مونږ ته وی تکلیف دی پدې کې نو کاغه د دنیا خلق دی مخکې او کاغه د دین په جامه کې دی جماعتونو کې دی مدرسو کې دی خطیبان دی امامان دی نو ولی حق نه بیانای ولی خو دی ویلې دی خو ته پته ده او بیا هم نوم ناخلی غږ نه کې ولی وی تنخوا رانه د لاس نه ځي امامتی رانه در لاس ندی خطابت رانه در لاس ندی استادی و مدرسی رانه در لاس ندی زمون خوی دغا خوراک سکاک ده نو کوئی چه بد دغا سی کینو کنا وی دا زوئی ما دیل بسوک را دی دا بسوک کارا کئی چه تاسو دم را کارا مسلا نشیکولی چې دا د غیر الله شکرانه او نظرانه حرام دي دا نشه ویل دا کو په دې قبرونو باندې څوک دی او راوړي ولا دا او که ژوندو پیرانو له راوړي او سجدي وته کوي دا نشه ویل چې دا حرام دي دا ستاسو په دې خار په دې خار کې کیږي خو ته نه خبر یې نه نشي ویل کدا وینو دیو بیا کینی پا دیبان دیو بیا مدرسیو چلی احتمام باو کی دکه مخلوق ټول دغا عقیده والا دی نو که گوتی والا وارولی نزان لبا کار کوری و پیریانو کرا بغنده ولی نو بی آیاتی سمنن قلیلا ماخلی زما پا آیاتونو باندی د دې په تحریف باندې یا د دې په بدلولو باندې په کتمان پټولو باندې دا دنیا لګا سمنن قلیلا کوم حدیث چراغلی په دې کې چې په دې عبادت باندې اجرت اغستل نشته نو د بلخ او بخارا تاشقن سمرقن هغه وخت کې کوم علماو اری کیناستو نو فتوا یې ورکړه چې خیر دی امام ته باندې پازان باندې پدی باندې اوستل جایز دی بیا زمون احناف او متاخرینو اغی سره مرګرتیا وکړه نو بازه جذباتیان خډیر غوسو چې داسې چلو ځانې دا وکړه واغې کې یو خبره وا چې کوم حدیث راغلی په هغه کې هغه ټول کمزوري وو قرطبی وی نور وی نور وی ناغي ته معلوماتو چیرې دلیل ټیټ نه ده کنه ناغی دیو جن دا فتوار کرخا اگر کاغی سر اخپل دلیل نو چا تپوس کلوی چی دا غار سنگا چی دینو تاو سر اس دلیل اگی سر بد داغ دلیلو چی کچری دامنگ جایز نکو نو امام به امامتی نکی زان ده با کارو نکی موزن بازان نکی او دا قاری با اولو تا نو بس دین با دغسی کمزوری شی نو کنه دغا دلیل وجو کرده خو لیکن یو خبر چگی که در طول و اتفاق ده او اگه که یو تنم خلاف نکی چی دا کار حرام ده اگه دا قرآن پا تلاوت بانده دیکھ دا چا خلاف خبر نشتا ها چی دا قرآن تلاوت دا ثواب دا پارسوک لولی ناسو دا یو ندی یو دا پا مڑی پاسی چی ختمو نکی ویدا دا ثواب دا پارا نا پا اگه بانده مطلقا حرام ده پیسا غستل خراکو نکول او بل تراو کې ختمونه چکیږي دي کې چې قول نشته بل اتفاق دا حرام دي ادي نور عبادتو کې دا غي دا فتوا احتیاط دار چې ناخلي زګي و سره دا ویلې چې موږ د دې نه یو ذمہوار چې ثواب کیږي او کنه ته شاله به اخلاصيږي چې موږ شو داو شو خنورا چه کم ثواب پا دی اللہ مقرر کرده دی مونگ دا نشویلی چه اغاو تا ملاویگی که نمیلاویگی اب آغا چه تا ملاویگی چه فی سبیل اللہ امامتی که یو اذان کی وی آیا فتقون اولاوی خاص زمان یرو که پا ظاہر کیوم تقوی پرزگاری ظاہری تقوی دا حلال و حرام و تمیز کل دغه سیدو هر قسم کبائر و صغائر و نزان ساتل زان بچ کل وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ دا داغی تحریف دیخوا تلبیس گڑ وٹ کول یو شید بل شید سر گڑن کول نو څنګه دنیا په سیدونو کې ګډون کیږي انده سي په دین کې هم شوي دي تلبس الحق بالباطل دی باندې کتاب لیکلی ابن جوزی تلبیس ابلیس اړه کتاب دی پورتو تشوي به مې اردو ارسو بشوي نو هغه کې د ابلیس دا ټول چلونه او فریبونه را جمع کړی چې د څنګه خلق له دوکه ورکی خان حق او باطل ګډوډ کول سو د يهودو دا کارو چا وته نه تاسو کو چی مونږ ته هوسوای نه ریبو ته بس دا زمونږ يهوديت هم ټیک دي د تورات دین دي اسلام هم حق دین دي د قران دین دي دواړه د الله کتابونه دي که څوک داخلي که داخلي نو خلک به شک کو دواړه ټیک دي نو بیا څه دا زړه را له خدا کنه نو وی بیا یا دول شو نه دا زړه بره نه ير شو خلک خدا و کنه دې تلویز کو ها څنګه هغه شورو د دنیا کې ها عیسایانو به وي ګور زمونږ پیغمبر ژوند دې کنه وي تاسو یې منه او تاسو پیغمبرو فات شوې دې نو په مړ به ایمان راولې کو ژوند دې دا شکونه او شبهات به خلق ته جوړ کړه دغه سیدی مشرکانم دا وایي خا چې ګور تاسو یې چې د دې درګانه طوافونه کول نه دی خو کانی خلول نه دی خو په دې سې کې خودل نه دی خو نو دا خلق چې بیت الله له طواف کوي او بیا هغه حجر اسود کولی نو خو هغه یو کان دی او دا هم یو کان یې سره سره پکې دا کار اغام ده برکت زیده که تواب ده دلتا هم برکت زیده قبر ده ده ولی از رحمتونو زیده نکه دینا چا تواب کنو سچلو شو حلتا هم خلق چه ده اللہ پا نم منختی کئی کنا نو دام ده اللہ پا نم ده خدا را چه سوابی ده اغا پا روح بانده و بخی هاوی ده خدا اللہ پا نم بانده چاوی چه ده لانی پنوڑنگ نا سواب داغا پروح باندیو بخی وای ثواب خپل مور او پلار ته نه بخي دی غپی جنې چې تاسو کوشته کو نشتا په دویم چت کې قبر جوړ کړي نو ثواب ولا مور او پلار ته بخي حق خلوم بیا داغی دی نو چې دا دی آل تا بخی نو دی کسا چل شتا کنا خوا دی تا تلبیس دا حق و باطل ہوئی عرص یو زیکی خوا دیر لوی تلبیس دا حدیث تی بخاری چې نبی علیہ السلام باو دست کاؤ پا حدیبیہ کی کاؤ نو دا غد چاردام اوبو زمکی تنت لی بس هر چا وو تلاس نیولیو جوړ چا په مخ باندې راخ کې چا په بدن باندې راخ کې او زما کې تنت لخوا اوس راشه سلجی دی جوبای دی ځان پیغمبران جوړ کړه او طالبان و توبه چی راضی دی دغه کې هډیر راضی کنه دی موبایل ان کوس خار سب استیل نو اغا و تا داسه گرد نو دیر پا که داسشته ده خواه چه دا اغا و بپزانه چه و دا اغا دخلینه چسی اغا پزان اداوی تبرک ده یه دا خوده من دا خو معصومو پیغمبر معصومو دا خو غیر معصوم ده دا کم شه دی را گیر کرده ده دا گورو دا تلبیس ده خواه غیر معصوم بنده معصوم باندې غیر معصوم قیاس کوي لکه د سلوېختې معصوم دی داغه نه چې الکر کا ورزي کدا د خلینا سره له کدا غد او چاولان بو او به ایسوک ته کر کنه کوي سره دې چې ګوردا داسې معصوم نه لکه د پیغمبر په شان ته وجود او نو ته داغه باندې خلق قیاس کوي چول دا تبرک اغی نده کلی دا نبی علیہ السلام وی اختب راتو صحابو کرا تبرک دا پارا دا صداغ نور نتبا سوئی چی دا بابا جی وی اختب دا بابا جی امسا دا بابا جی شقا دا مونگ دا تبرک دا پارا اخی دی وی تلبیس مکوا ولی پیغمبر تی رسے دی ټول پیغمبران ته رسول دی ښا ټول که خوبونه دي نو دا صرف د پیغمبرانو هغه یقیني وحي و وحي ابل که هر څوک شي خدایغه د خوب اعتبار نشته اسیو ځن نشي نور پاغي اعتماد نشته چې پلانی خوب ولیدم داسې چلونه خلق یو ته نه منې کنه ویرور دا با سورا منو دا خویاو نده نارسی خلق طول پیغمبرانو تا رسوله دیتا لوی تلبیس ویلشخ مگرد وٹ کوئے ومیو دے کوئے حقا چه اسلام دے دا باطل سرا چه یهودیت تے حقا چه توحید دے دا باطل سرا چه شرک دے میو دے کوئے حقا چه سنت تے دا باطل سرا چه بیدت تے وتكتم الحق او مو پټوي حق خبري وان تم تعلمون اخه پويږي هاي اوسره نه پويږي نو ځا جهل عذر دي ښا لکه دا کارونه سوکي خو هغه چې تغرونو کې لوي شوی او پیدا شوی دي پته وته نشته دي هغه نه دي نیولې ځکه قران شرط ذکر کوي چې وان تم تعلمون دا علم پا ملک کی وو سے دا اسلام پا ملک کی وو سے دا اسلام پا خاریو کی وو سے تاو دانش اویلے چی مونگ نیو خبر دا خبر دیو تا دیر سخت خبر اوکلے خوا چی اغیچ تا دا برداشت کولے شوی خوا چی ایمان روڑے پا قرآن کفر مکوے او دن مخرسوے دا ډېر ګران خبره حق او باطل نو سو تعالی دا سانتیا علاج کوي چې دا ډېر اسانه دا سو ګران خبره نه ده خو لیکن چې په اسلام کې کم طاعات دي او اعمال دي هغه اختیار کوي نو هیڅ نشته دي. او هغه څه دي د بدن مشقت او د مال بس، چې کله بدن باندې مهنت وکړو او سختی دی پر آوستا او مال دی خرچ کنو بس درسنه و اخلاص چی دا یهودیان چیو کنو دا دی دو خبرو سره ډیر محبتو، حب مال او حب جان، حب جاہو یا حب جان دا دیر غٹ محبتو. بدن سره دا زن بے دیر سنبالخت و دا زن نبتو تر لسو بجو بنوزگاری دو دا سی بیزان تو بتو ولی چې خلقو ته نمایش جوړ شي کنه. خلق خواسي دی او سړی پیری ابو زرګی نه مانی سبا ته خې کنه ندی بو ته داخل هغه به وګوره کنه د مخنه رڼا خې داسې انسان ته الله تعالی علاج خې واقیم الصلاه پابندیو کې د مانزه ولی په مانځ کې د بدن کړهو دی د بدن خدمت ته په بدن باندې د الله عظمت او د الله قدر او د الله اکرام او عزاز دی چې دا عزتمن تن دی با پزمکه کې دی مستوا دی بدن سره لګوټي محبت کم شي ښا هغه چې چا پیدا کړي نو هغه سره باندې محبت زیات شي چې دا خواسي کو کدا تا خواسی ٹوک رہے دا او اصل شیخو ایمان دے حضرت بدن نا چاپی را گردما تو وقت دے تو کسا خوانے کیوئی یو درون دکانو دا دی منی آرے نیو سلے را گئے اغنم واغست چی دا قسم دغه سرهشته کریمو د دکاندار وته وکاتو ویته دا وی دا غستونه ویولي په خوانه خبره وی دا خمانه یو ایوب پریدهو هغه اخلي او بل شیخ گل اولوی لگا چو پبارا کی رنڈی کوتل کی لوی پیرو کنا ادا آگی اخلی آگا زرگونو کار پنا دے اجتو بیرانا آبا وڑو کے بوتا لو بات خواب بزان وگل نو کداویاو کالو سڑے بو نو شلو کالو علک باتی نجوڑ شو دا دی پیرانو دا کارو نکڑی دی خلقو تخا دی بزو کوی چی ہے چې موږ خپل لاسونه ته وګورو دا غاغه ته وګورو سپینې پاغوندی دي او وداست نه ویني ساسي دا غیدا کار کوي کنه ځان سره ډېر محبت ته کنه تو وخت دې تو دي ګوره صحابه د شان نه دي خبر چې اسنګو تو چې حضرت انس وایي چې ما وکړ نبی علیہ السلام سره لاس می لاو کړو نو ما وایي چې کنه غټي میونه په لاس کې او کله مې چې می لاو کړو نو ما وایي چې را ځره هم په دنیا کې یې پاستو دا ولي کله به کارونو خندقونو کو دای بوي او کله به نونو ځکه دوه قسمه حال وخا پابند کوي د مانځو چیزان سرم محبت کم شیوات الزکات او زکات ورکے پمال کی دا اللہ برخا چمال سرم محبت کم شی ورکو مار راکعین او روکو کے سرد روکو کون کنا دا دی امت منزدکے چیغی کے روکوشتا کتا سوئے چمونگتا زان بدخکاری چ شاول پزان راواړو نو الله وینا نه څو یې دانې کړی ازستامن نکېږي ورګه عمر هغه په دې پورې خاندل اکل به نبی اسلام ته په مزاق کې وي چیرمان زه ته عمل کېږي او که دا روکو سجده پکې نه وي نو هغه وي دا خو تا یوه خبره وکړه په مغول کې خو میم دی نو چې دا ته لري کې دا به هغې ټوکې کولې په دې دین پورې سوره مائده کې به راځي دی منځونو دی بانګونو دی پورې به خاندل کنه ښه اتامرون الناس بالبر ایتا سوینا کوی نور خلق تا پتابدار ایتا پیغمبر سرا چکشرانو او تپوس بتی نوکر دی علماؤنا چدا پیغمبر سنگ دی وی بے حق فتبعو حق پیغمبر دی زیور پسی کن ناغی بے تاسو ولی ای مونگ پری دی مونگ مچی رای نو خلق بے بشک کیو گردو چیو دی پاک پلا نرازی او یرکلیم دخ پل دانونا وانتم تتلون الكتاب او حال دار چالمان یہ کتابیان یہ دلہ کتاب او تورات در سر دے نستاسو شان سر دا لائق ندا چپ دین کی خلق سر ٹوخ مسخری کوئے افلا تاقلون دمرا سوچن کوئے دا عالم سر دا سے کارون خائی دا ٹوخ مسخری تو دا حال ذکر شداوی اوز دا مومنانو حال ذکر کئی چی دا دی صفتو ندا دی خواه گورا دی چی مال ندی اثر کلی دولت ندی اثر کلی دنیا لی ترجیح ندی ور کلی بلکی دینی اثر کلی دی نو زکا وستعینو بی صبر و صلا امداد غانی دا اللہ نا پا صبر و پا منز سران دا طریقه دا استعانت خواه چلتا ویلشی ویاک نستعین ندلتا طریقه خواه چی اللہ نا بسنگ امداد واری پا اعمال صالحه سره سو کوئی صبر نمراد روجه دا صلات صلات تی پا عام مانا دا خواه سمرا سخت چی راضی پا دی دن کی نتخت بنا انکار بنا که رستو کی گی بنا بس صبر بکے اعتماد با اللہ باندې کے چې الله به خیر کی او دا دنیا د امتحان ځای دی دا د اجرونو او ثوابونو ځای خو نه دی امداد غواړی د الله نه په صبر او پمانځو وإنا لکبیرة دا کار خو په دغې خلکو ډېر ګران دی پته ولګېده که نه ښه الله وي تاسو ځان مه حسابوئ تاسو خو لنګ والی دی او دا اللہ دین تا امرا دانگلی دی تاسو جدا خلق ہے تاسو ورشے تا پوسکے دی مشرکانو بیدتیان نا چاگی تداکار سمر اگران کجرگی والا بودی چراشت قرآن زدکا توحید زدکا سنت زدکا ادا شرکیاتا و دا پیری و موریدی و دا زدان پا غضب اختا کرے تا بندنی نو تا بنده تا ناسته اگه تا دی لاس جوڑه کلی دی اگه دا ویچ دا خزانه اگه چه ناست دی و دا را طولول کئی کنا نو زن دا دینا نخلاسی چه بیک مان کئی نو زن دا دینا نخلاسی او تا ویچ نا ستی ووالن و سرشت دی سلی دورا تا کار غی تړیر ګران دی الا للخاشعين مگر نه دی ګران او چاته چې یریږي د الله نه څوک یریږي نه درې ما خبره هغه کسان چې یقین کوي انهم ملاقات ربهم چې مونږ خو کنن دې کسبات نو ملاقات کوي خپل رب سره ولې مر خډیر نږدې دي کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم پوښ سورو صحابه ته ویوي چې زوخ دا کپره دور نه ده نږدې لکه موت چې نږدې ده کنه مثالونه به پېښ کړم زه مؤمنانو دا یقین دي چې مرګ سره ملاقات ته د خپل رب سره ځکه مونږ وته تیار یو او یری ګنا حدیث کې راغلی او نبی علیہ السلام دا خبر وکړه چمن احب لقاء الله احب الله لقاءه څوک چې د الله سره ملاقات غواړي او محبت وسره کوي نو الله د سره غواړي. ځکه وې سره وې مکه جنازو کې او په دغه کې او زری را رسوې وي. حضرت عائشه وي چې مونږ همار بدګنو یریګو تینا ازمون کار بخنه نو نبی علیہ السلام نه دا د دې خبره نه ده دا چې کله د باندې نظر پاغه عالم باندې ولګي نو دینه واسطه کټ شيخه دیو تاسو لګیای چې تلول شنو پلانې توایا سلام کوا پلان هغه دا استادو نظر چت شوی دی ملایکی لیدلی دی نو چې دغه وخت راشي نو هغه بیا زور لګی چې د الله سره او الله رب العزت دغه په انتظار چې را پرې دی ماته ولیم نیولې دی او غاڼه کړې کله په جنازه کې کله په مقبره کې اورګ پلانې راځي او اوس په ایرپورټ باندې کوشو دا څومره ظلم کوي دا خلک دي پنو ملي راجعون او دا یقین ساتي چې مونږ باندې الله ته واپس کیږو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم. اے اولاد از یعقوب علیہ السلام شکر ادا کړئ زما دا غ نعمت چې ما کړل دي پتا سبحان دي بغیر د چا د الواسطینا واوفو بعهدی پرکه وعده زما د ازل اوفی بعهدکم پربکم وعده ستاسو د جنت ویایا فرحبون او خاص زمانه او یریګه زمانه پامینو بیمان زلتو ایمان روڑے پاقی قرآن چمانا زل کڑے دیں مصدق اللی ما معکم دو خبری دی مانا زل کڑے دیں دا پیغمبر دزان ننوائی پاقی شکو کنا او تصدیق کی استاسو دی کتابنو خلاف نکی ولا تکونو اول کافرم بی او مکی گے اول کفر کون کی پدی قرآن باندی پدی خاندان دا اہلی کتابو کی اول خواہ نور خو پدی خاندان کتاسو اول نشیع مکی گئے پشان داغی اولو کافرانو چگا مکی والو او مکی گئے سمدستی کفر کون کی پدی باندی بلکہ سو چکے پہل مکہ ہے کنا وَلَا تَشْتَرُو بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا او ماخله زما پایتونو باندې زما په احکام باندې زما په دین باندې دا دنیا لګا چې دا ټوله دنیا سمانی قلیل دی ویایا فتقون او زما نه یره کوي په ظاهر کېوم ولا تلبس الحق قبل باطل مګډ وډه حق د باطل سره اسلام د يهودیت سره توحید د شرک سره سنت د بدعت سره وتکتم الحق او مپټوې حق خبرې وان تم تعلمون او خپويږي چې حق څه شي دی باطل باقیم الصلاه او پابند کوي د مانزو چې ځان سره محبت کم شیوات او زکات ورکه زکات او د الله حق په مال کې چې مال سره محبت کم شي ورکاو مع الراکعين او منس کوي د دې امت سره د روکو کون کنا اتامرون الناس بالبر قرتا سو وینا کوي خلق ته په تابعدارې د پیغمبر سره وطن سونان فسکم او يرکلیم دې خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب او حال دا دې چې تاسو لولئ کتاب د الله چې تورات ته افلا تعقلون دومره سوچ نه کوي واستعینوا بالصبر والصلاة امداد غواړی د الله نه پني کو عملونو سره چې صبر دې او مل دې وینال کبیره تن بشکدا کار ګران دې الا عل الخاشعين مگر نه دې ګران په یریدونکو الذين کسان یظنون چې یقین کوي انهم ملاقات ربهم چې دیبا ملاقات کوي د خپل رب سره مرگ دے املاقات دے وانہم الیہ راجعون او یقین کی چیزی با دے اللہ تواپس کی گی